वह यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम से हुआ न मानन मिट जाएगा तो मेरा पण संसार में यही बंधन है। संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करना है, मेरापन और मैंपन जो संसार में इसका त्याग करना और कुछ नहीं त्याग करना, फिर सब त्याग हो जाएगा। तो मेरापना है ये भी अपना बनाया हुआ है और मैंपन भी बना हुआ है। मैंपन जो थोड़ा सा गहरा है।